godzina za godziną. Siedzimy sami, popijamy wino. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. Nie, nie. Przy lampce. To koncert ze studia w Szczecinie w ramach projektu Szczecin Unplugged 18 kwietnia 2012 roku. Nabroiło się herbatka i czas pomyka. WW i Sunny String Quartet. Przeniesiemy się jeszcze na jeden koncert zespołu WW. Do Jarocina, 2015 rok. No to jest miejsce bardzo ważne w historii zespołu, bo to tam koncert zespołu WW obejrzeli bracia pospieszalscy, a potem miało to swoje konsekwencje, jak Państwo pamiętają, w historii zespołu WW, w historii działalności tego zespołu już ponad 30-letniej. To wyjątkowy był koncert z 2015 roku. Specjalni goście w czasie tego koncertu pojawili się na scenie. Fargana Kwazimowa i Alim Kwazimow. Za chwilę ich usłyszymy w utworze zatytułowanym Gdybym. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielkim dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to ból, jakiż sprawił to ból. Synowie, zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Mm-hmm. jakiś sprawił to było. Balonu çok sever, anadan sorur. Jeszcze wrócę. ciałem im się tkni. Czy miło, kiedy ciała brak? Fargana i Alim Kwasimow. Specjalny koncert, to i specjalni goście z okazji 30-lecia WW Festiwal w Jarocinie 18 lipca 2015 roku. Fargana Kwasimowa i Alim Kwasimow na tym koncercie. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest czerwiec roku 1999. Kiedy aniołowie śpią, w tajemnicy z okolicy schodzą się sfory z mor. Atak nocnych weteranów zmaga się od lat, bo w czasach prądu i tarpana niezbyt im pomaga świat. Thank you. kryjomu, kiedy aniołowie śpią. W tajemnicy z okolicy schodzą się spory z mor. A czasem, kiedy dam im wina, krzyczą całą noc. Metafizyka z nami zginie, jak ginie dziś ducha moc. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 4-5 czerwca 1999 roku, Sfora z Mor. I dobiega końca nasze spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym, urodzinowym dzisiaj, dla jubilata Wojciecha Waglewskiego. Słyszymy się w Trójce z piątku na sobotę. Wszystkiego dobrego na te święta i na poświętach również. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia, z 55. Festiwalu Jazz na Todro. To wcale nie tak. Nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespakowanych rąk aż po